הקצב של תל אביב, ברדיו של תל אביב. מאושיים FM, רדיו תל אביב. ועכשיו, לייב מהטלווי, ערב B&E, מושיק. מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. calm. Something for your mind. ברדיו תל אביב. ועכשיו לייב מטיל וי ערב פי-אן-אי מושיק מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. מתילבי ערב פי-אן-אי מושיק TLV ערב PNE מושיק אתם מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו לייב מהטלווי ערב P&E מושיק מגיע עליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. עכשיו לייב מהטלווי ערב B&E מושיק Thank you. מתל אביב.